Kengkeng carane beli nakadin sayang nakadin rindu ngajak ilo dot kena beline nanging kimud nuturan tiang sayang ilo. Beli menyurat ilo pirangin jani rintihan hati curahan beli suara luluhan hati mangga ilo simpan hati tiang tresna ilo adot pesan beli nengerlah sang pujaan hati sekadi Dewi paras ilo olo walas beli negara olasin jani tresnane beli cinta mati beli kresna kanja ilo beli sayang kanja ilo beli menyurat ilo pirangin jani rintihan hati curahan beli suara luluhan hati mangga ilo simpan hati tiang tresna ilo adot pesan beli nengerlah sang pujaan hati sekadi Dewi paras ilo olo walas beli negara olasin jani tresnane beli cinta mati pesan beli nengerlah sang pujaan hati sekadi Dewi paras ilo olo walas beli negara olasin jani tresnane beli cinta mati beli tresna kanja ilo beli sayang kanja ilo.